أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اقتفى آثاره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بكي جلتي نيغي ييكتي كادو دي سي جيتال سانت بور يالا ديكو نيان مو دولي جولي على مولانا محمد عليه الصلاه والسلام اك وا كرم اكي صحابام اك سخنام يا اك مبول جابوتام غا صلاه و سلام بو خامني دانا باوان با اغتي كوت كيب كو تك ساتانك على الصراط المستقيم يالا نتي يالا بولي دي نويو نييب دي زيار نييب دي ندوكل نييب ci baat bi ñu yalla boole ñun ñëpp mu di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jammi yalla ak yermandeem ak barkeem yalla na bur yalla boole defal nuko. Di ñaan yalla suñu borom tabaaraku wa ta'ala niiri xéewalam ya ak niiri barkeem ya ak niiri ngeureemam ya yalla bu mu deñ diko dotti ala barihi shaykhina abul abbas ahmad at-tijani ak mboole andandoom ya ak mboole talibeem ya ak soppeem ya ak njabootam nga yàlla na bur yàlla boole ñu ca soppeem yi ca dëgg. Tabaarakallah, comme ni ngeen ko xamee rek de ci jotaay yi nga xam ne dinañu koy am jamono bu nekk ci téere bii nga xamante ni bii ni nun moom la ñu am mu di jawahir al maani wa bulugh al amaani nga xam ni wax naa ni bu fekkoon théâtre la ki nga xam ni moo réaliser pièce bi mën nañ wax ni moo di Sidi Ali Harrad Barrad al Fassi radiallahu anhu. Du ñu deñ di wax ni yal na nu ko buri yàlla fayal ndax dana ko leeral ci kanam tuuti. Gis ni kat taalibey Seyd Ahmad Tidiane radiallahu anhu yi nga xam ni ñoo bokkoon ak moom jamono doon dundandoo ak moom seen xaw a mel ni pas sax gàtteñ lu, waaye xëy na dañoo desee woon a yeewu ci dajale ak bind ak laaj cheikhana ahmad at-tijani radiallahu anhu. Loolu xëy na ñoom dañ ci desee woon a yeewu wala boog dañ ko talul woon ndax tam foog ñu jàppal leen gant, waaw foog ñu jàppal leen gant. Waaye moom yàlla subhanau taala yee ko ci mu xam ni ku tal ni Seyd Ahmad Tidiane radiallahu anhu ak li ko yàlla dénk ci ay xam-xam wax dëgg yàlla dundandoo ak moom te laajuloo ko bàyyi ko noonu ba mu génne àddina. Aywa nga bëgg a nekk naan Cheikh Tidiane te yow xam nga ni tu n'es pas éternel. Seyd Ahmad Tidiane radiallahu anhu moom it il n' est pas éternel wax dëgg yàlla. Kon nag dafay jaadu nga laaj ko mu tontu nga yaxal ko bind ko bàyyi ngir génération yi nga xam ne ñi ngi ñëw. Seyd Ali ku teel a yeewu ci loolu la. Loolu moo tax nag tabaarakallahu mu dajale téere bii yàlla nañu ko yàlla fayal, yàlla nañu ko yàlla fayal, yàlla nañu ko yàlla fayal. Bu ko defee nag keroog ñi ngi daane la woon ci bi muy présenté Seyd Ahmad Tidiane radiallahu anhu ba wax way juróom wa nga xamante ni bii ni moo ko jur tagg na ko tagg wu rafet nag ndax Cheikh Tidiane yi dëgg la de ku baax la yàlla baaxal na ko. Waaye itam fokk ñu xam ne way juróom yu ko meññ dañu nekkoon ay niti yàlla. Maanaam moom dafa juddoo ci benn atmosphère ak univers boo xamante ni bii ni pour mu mel ne neen dana jafeñ. Loolu tam foog ñu xam ko. Cheikh Tidiane ci atmosphère bi mu judd ak univers bi mu judd ak époque bi mu judd nit judd ci mel neneen dana jafeñ foog mu baax. Loolu moo tax mu tagg way juróomu góor woowu ndax way juróomu góor woowu ku daan tëju ay xalawaat la, jaamukatu yàlla la woon, ku daan wéetal yàlla la, ku daan jàngale la. Cheikh Tidiane radiallahu anhu bëri na xam-xam yoo xam ne way juróom moo ko jàngal. Zaawiya bi way juróom amoon gannaaw bi nga xamante ni bii ni dem na ba jàng yeewu moom cheikhana ahmad at-tijani radiallahu anhu ci shariatul muhammadia mais moo fa wutu baayam daan fa jàngale. Kon nga xam ni way juróom naka jekk moom itam dafa laloon daara daan jàngale ndax ñoom loolu lañ donn ci seen maam yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Cheikh Tidiane yi ñoom dëkkuñu woon aynu maadi ca Algérie déedéet, ñoom ña nga dëkkoon ca Makkatal Mukarrama fa lañ dëkkoon. Li leen indi aynu maadi ci Algérie mooy ni buxtu Nassar, yaakaar naa dégg ngeen histoire am, waaw buxtu Nassar ñëpp dégg nañ histoire am. Keroog bi nga xam ni yàlla da ko xiirtal ci mu topp arab yi topp churafaaw yi di leen rey ci la maami cheikhana ahmad at-tijani radiallahu anhu tuxoo foofu nag daal di topp désert bi ba ni ñu accès Algérie. Mais ñoom dëkkuñ foofu, Makkatal Mukarram lañ dëkk, waaw loolu tam nañu ko xam. Bu ko defee nag loolu dañ ko doon def rek muy ay précision ci wane ni moom famille bi mu bokk famille la boo xamante ni bii ni naka jekk dañ daan yëngu ci jàng ak jàngale. parce que tam lolou dafa mata xam buñu defé rek cheikhna ahmed tidiane radiyallahu anhu dafa juddu nonu rek dedet bayam da don borom xam xam lalon dara dan jangale amone zawiya dan tagat ay nit dem na ba rawhani dañ dan ñew di jakarlo ak mom ni diko wax niko waxal li nga bëgg ñu defal lako mom bayyi cheikhna ahmed tidiane radiyallahu anhu muni len dox len top len sama digënté ak sama borom lima bëgg yeen amulen ko yalla moko am ah mom bayam ci bopam agon na fofu te nak lolu du ay wax de lolu yegg fa yombul de ah nit dem ba ag ci meuna waxante ni ak rawhani rawhan nak bari na nga diko deg waye ba legi leragul ci bop nit ñi lan moy rawhan ñu nan rawan rawhan baddu ñu ngi joge ci ruuhu moy kaptanu leer quwwa nurani yalay nek rawhan du dara lolu rek la kaptanu leer la go xamanteni bi ni yalla da koy sol kaddu suko defé mu ñew di wax ak yow lolu kep moy rawhan du leneen nak la nga deg ñu nan diw boromi rawan la rawan bi rawanu sangam la de rawan mom bu fekke rawhan bu bayiko ci yalla la moy kaptanu leer lay nek bo xamanteni bi ni yalla ci bopam mo koy sol kaddom ko defé muy wax ak yow lolu da lay am lolu fo ngeen bayyi ci xel lolu moy rawhan bokul ak rawhan bi nga xamanteni bi ni mom la li abdurrahman suyuti di wax ci laqtul marjan fi ahkamil jan bi mi netali ni jinne yi nga xamanteni bi ni ñom ñaare daf ko départager di expliquer jinne yi façon jinne yi am jinne bu gëmé yalla jinn lay tuddu deg ci alquran qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba gis nga yalla ni mu meune wax waxul qur'anan ajiba qur'an jo xamni dafa yeme waxul lol de qur'anan ajaba alquran jo xamni doyna keman lolay firi yahdi ila rushd alquran jo xamni kuko top mu tek la ci yoonu njub jinne yey wax de nenañ ba lolou amé fa amanna bihi ñu gëm ko lolou motax batu jinn foko deg rek moy bi gëm yalla koku abdurrahman suyuti ci terem bobu mu tuddé won laqtul marjan fi ahkamil jan ci la ko don netali muni waye jinne nak yi nga xamni ñoy and ak xalé yi lélé nga gis xalé wet mom kessé di waxtuul dafa am kumuy waxal yow ya ko dul gis so diké rek mu nopi jinne yoy lañ tuddé arwah bokut ak ruhan biñuy wax ñun rawhan arwah la jinne yoy tuddu jinne yi nga xamni ñom ñoy dëkk ci kër jinne yi dëkk ci kër jinne yoy lañu tuddé ummar jinne yi nga xamni nak ñom ñoo wedd yalla ba pare fetterlu boole ko ak vagabondage bu metti jinne yoyu lañu tuddé afarit mom moy pluriel bi ifrit mom moy singulier bi mom nga dégg ci alquran qala ifritun min aljinn parce que ñom ci jinne yi lañ bok waye bu fekke shaytan nak moy jinne bi nga xamni mom yalla da ko reub soral ko yermandem jinne bobu lañu tuddé shaytan gis nga ko waye jinn mom buñ ko waxe rek moy bigam yalla iblis tudul won iblis azazil la tudon kérok bimu lankale yalla subhanahu wa ta'ala ci baña sujotal yent yalla adam kérok lako yalla rajmu moy dafa wax malaika yi ñu dem for ay xeer ci sawara sanni ko yuuxu genné ko kërëm yuuxu yoy nga xamanteni bi ni mom la iblis doon yuuxu ak perte gogu nga xamni mom la perte lolu motax ñu diko tuddé iblisu parce que batu iblis mi ngi jugé ci ablasa moy ko xamni dafa nagu ci yërmandé yalla moy ko xamni mom ci bopam japp na ni yalla mënu ko yërem nagu na ci moy iblis moy ko xamni lamu ñak mënutu ko amati lolu la batu iblis di firi waaw mais mom azazil la tudon ko defé nak kon bokk yi e tabarakallah cheikhna ahmed tijani radiyallahu anhu dam doon wax rek ñu xamni kon mom ci famille bi mu bokk dafa nek famille bo xamni bayam da doon borom xam xam doon nitu yalla lolou fokk ñu taxaw ci Sidi Ali nak ñu dem tuti muni man nak bima yalla defale xewalu ma xamante ak Sayyid Ahmed Tijani ba pare yalla mayma ma dem bokku ci kurelam bokku ci zumram moy kurel ma gis ci ay jikom denga ko ak ay ba nuñ koy waxeti ay tedd ngam ak yeko yalla defal ci ay ngeenel ak lama don deg ci mom ci ay waxam ci ay xéti xam xamam ak junju yam dan junju ak yu sew yi nga xamanteni bi ni leg leg danako wax muy nakare xam mu ko dan lijeenti yo xamni pour nga gis kuko lijeenti ci jamono jafagn na lol te pour nga fekk yit kuko meuna wax yombul te yit nga gis ko xamanteni bi ni ku melni mom la ci lolou wax deug yalla jafagn na neena bima gisé lolou man nak ci la jog daldi ni nak wax deug yalla ki limi wax ni ak diko rotal ci ay xéti xam xam jaaduna ñu fexé nit ñi jariñoko ci jamonoom waye gannaaw jamonoomit ñu fexé ñeneen jariñoko waye ñu binduko ci biir téré yi saxal ko ci biir agenda yi ba nga xamanteni bi ni gannaawam ku ñëwati dina melni yak mom yene bokku jamono lolu explication bu am solo la parce que dina tax keneen ku mu doonati bo bokké ak jamono nitu yalla te yalla may la xel ak qalima nga wara mëna bind ci mom ndax ñay ñëw ci gannaawam lolu c'est très important lolu lay wax wa inni lamma manna Allahu alayya bi ma'rifatihi wal inhiyash ila hizbihi wa dhumratihi wa ra'aytu min shiyamihi wa shama'ilihi wa mahasinihi wa fada'ilihi wa sami'tu min kalamihi wa ma'arifihi wa isharatihi wa lata'ifihi ma 'azza wujuduhu wa qalla wuruduhu wa 'udima mithluhu wa fuqida shakluhu mimma huwa jadirun an yufada wa yustafada ويقصد إليه ويراد وتسطره في الطروس الأقلام وتدونه في الدواوين الأعلام حداني ذلك مع ما طلبه مني بعض الإخوان والأحباء الأعيان أن أتعرض لما تيسر لدي وساقه الله إلي من التعريف به وبطريقته وعرفانه وتحقيقه ونشأته وسيرته وخلقه وشيمه وكلامه وإشاراته ومكاشفته وكرامته وغير ذلك من مآثره وآياته فجمعت في هذا التأليف ما استحضرته من ذلك مما هو بعض ما هنالك إسعافا لما طلب وإتحافا لذوي الرغب وإعانة لذوي الاعتبار وإبانة لذوي الاستبصار وإفادة لأهل المحبة والوداد وهداية لذوي الانتساب والاستناد إذ التعلق بأهل الله واللياذ بجنابهم والانحياش إليهم والوقوف بأبوابهم تعلق بجناب الله الكريم ووقوف ببابه العظيم وتعرض لرحمته العميمة ورحمته الجسيمة رضي الله عنه نك نينا من بما يلا دفلي خيولك مخم شيخنا أحمد التجاني نك نك لولو يتم فوق نتحوش سير أحمد التجاني xam ko doyna sekk xewal wa inni man lamma manna Allahu alayya bima yalla defale xewal batu man laqad manna Allahu ala almu'minin iz ba'atha fihim rasula yalla neena ci alquran man ma xewali ñima gem te xewal gi moy dama yabal ci ñom ndaw waaw ndaw li kan la moy yonnati bi alayhi assalam waaw scientifiquement yonnati bi dafa wax ni alulama warathatul anbiya borom xam xam yi ñom ñoy donay yonnati cheikh tidiane li defana borom xam xam la kon budul won tajul arifin budul won sahibul katmiya wal khatmiya budul won yoyep borom xam xam la te nek gumu nek borom xam xam doyna ko sekk mu dog bok ci donay yonnati bi alayhi salatu wassalam kom nak donay yonnati bi la te yalla neena ci alquran man yalla ma xewale ñima gem te xewal gi moy dama yabal ci ñom ndaw te yonnati bi neena mom ci bopam mom ndaw li neena borom xam xam yi ñoy donay ndaw ñi manam ñoy donay yonnati kon cheikh tidiane ci donay la bok comme ci dono yi moy ñi fi yonenti yi bayyi ci la bok kon kep ku dajje ak mom jamono bu la yalla defale tawfiq nga xam ko kon deug deug yalla defal na la xewal nak lolu motax muni man bama yalla defale xewaluk ma xam cheikhana ahmed tidiane ndax nak cheikh tidiane xam ko dafa jaadu han dafa jaadu parce que li tax dafa jaadu moy xam nga borom faqihun nadhifi daf ko dan wax borom tayyib bu rafet bobu ñukoy wax sir muhammad nadhifi ngi dekon fi ci misra don wali yalla bokon ci khalifa cheikhana ahmed tidiane radiyallahu anhu daf dan wax muni fa ma'rifatul mawla bi ma'rifatin nabi wa ma'rifatun nabi bi 'irfani qudwati daf dan wax fa ma'rifatul mawla xam kilifa gi di yalla subhanahu wa ta'ala manul nek lumay bi ma'rifatin nabi nga xam yonent alihi salatu wassalam yonent boko xamul muno xam yalla waye wa ma'rifatun nabi xam yonent alihi salatu wassalam it manul am lumay bi 'irfani qudwati ci nga xam koku nga xamni modi sama roy wayba di cheikhana ahmed tijani radiyallahu anhu kon nga gis ni mbir mi bo tatane wax bi xam yalla munul am lumay xam yonen da am xam yonen munul am lumay xam cheikhana ahmed tidiane da am kon deug deug bu fekke xam cheikhana ahmed tidiane moy tax nga xam yonen moy tax nga xam yalla kon xam cheikh tidiane doyna seuk xewal nak wa doyna seuk xewal lolou motax muni wa inni naka mansir ali haradim lamma manna allah alayya bima yalla defale xewal bi ma'rifatihi ci ma xam ko mom sayyid ahmed tidiane wal inhiyash ila hizbihi ak yalla mayma ma bokku womatu tap ci kurelam ge ndax nak attention kurelu nitu yalla lolou pour nga dem bokku ca aji wul yow ci sa ciobare dedet parce que cheikh al hajj malik radiyallahu anhu ci qasidam bobu mom bimuy wax nan qasida bi dama ko def rek mu nek tahaddusan bi ni'matillah wa ya la du'a dama ko def mu nek may waxtane xewali yalla yi ndax yalla mo wax ci alquran wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith yalla bu la defale xewal mom borom bi nang ko waxtane maana nang ko tuddu muni xewal gi ñu am muy tariqa tijan neena lolu dama koy waxtane waye du ciaga ni dama ci wote wala dara dedet ci bir qasida bobu ci le wax muni inna ad-dukhul ukhayya fi tariqatina fa bil mashi'ati la fi kadd juthmani inna ad-dukhul wirnani tabbi duggu ukhayya yow sama mbok fi tariqatina ci sunu tariqa bi nga bok ci wala nga duggu ci koku fa bil mashi'a muni ciobara yalla la fi kadd juthmani du ciagne nga sonal sa yaram ci jaamu yalla moy tax nga bok ci ndax nak seigne babakar si radiyallahu anhu waxna wax bu mel non neena way ñaata nit ñaata mbolo ñaata sang ño bëgguna bokki tariqa bi fek bobu ma qada man qala wattini ka nga xamni mo wax ci alquran wattini wazaytun cey magni dañ dig arab man wax ñaar yep lañ bolé wa xolal lo rek ma qada man qala wattini ma qada fek atewul lolu ma qada dogalul lolu ma qada namul lolu man bur bi nga xamé ni qala mo wax ci alquran ni wattini wazaytun waw waxna deug parce que ci sar wawu la yalla wax ni alaysa allah bi ahkamil hakimin lolou la bëgg wax ndax yalla ni du man ma dakk até ñep ñu ni ko ahan kay mu ni wa jeexna yalla moko até wul mom yalla mi wax lolou te mang ko wax ci suratul tin akay kon sidi ali limu wax ni wal inhiyash ila hizbihi maana tap gumay tap ak bokku gumay bokku ci kurelam bima yalla defale xewaluk lolou wa dumratihi ak mbolom mom cheikhana ahmed tidiane yalla nci yalla bolé ci zumratu tijaniyin yalla nci yalla bolé néna ba paré wa ra'aytu min shiyamihi wa fada'ilihi ma gis ci jikoy biram je jikoy bir moy shiyam parce que xam nga nit day am jikoy bir am jikoy biti jikoy bir ji nak doko xam lu moy mu wax wala mu jëf té même bu waxé wala mu jëf taxul mu traduire exactement li nga xamni moy jikoy biram yalla rek moko xam lol motax xiyam bi nga deg serigne cheikh tidiane si radiyallahu anhu momit bi mi tag sayyid ahmed tidiane lol la ko wax parce que cheikh ahmed tidiane moko fek fi ci prison bi rebeus c'est une réelle histoire lolou lu am la cheikh tidiane mo muriku ci kanamam bi mu ñewé dal di ni ko dama bëgg nga tag ma mu dal di ni ko da nga may won lu tax ma tag la sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu for ben xeer jang ci bismillahil azam mu nek jama ni ko ni lay def nit Cheikh Tidiane si ni ko bomako jangale dama tagla Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu jangal koko socc bi mu yoron mu jang ci tour wi socc bi nek or lepp nek jama ci tang bi mu daldi ni ko fa ilayka yabna muhammadin nadani shiyamun tuhaqqiqu jawhara al-insani lol moko indi da ko ni fa nadani wonama ilayka ci yow Sidi Ahmed Tidiane lan moma wo ci yow muniko shiyamun jikoy batin jikko jo xamni tu haqiqu day realiser day firndel jawharal insani personnalité nit deug deug jikko jo xamni moy tax nit meuna am personnalité bi nga xamni mom la wara am deug jikko joju moma wo ci yow yabna muhammadin yow mi nga xamni ya don domi muhammad radhiyallahu anhu kon sidi ali neena bama gisee ci jikoy batinam je mom sidi ahmed tidiane wa shama'ilihi ak jikom yu tedd ya parce que shama'il da fay firi ay jikko yu tedd deng ko de wa mahasinihi ak ya nga xamni yalla defal nako ko te yep di yu rafet wa fadailihi ak ay ngeneelam parce que sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu ay ngeneelam mom li borom munyatul murid di wax rek neena boko beugé wax dafa melni muni ndax nit meuna taxaw di wagnii pepi soufi ñu ko dedet ndax nit meuna taxaw di wagnii bi di wasamani ñu ni ko dédét ndax nit mëna taxaw di wañi duusu geejgi mana vague bu dal nga konté benen bu ñew nga konté mu ni da nga sa dun dana jeex ta vague yi du jeex néna ngeene ri Seyd Ahmed Tidiane yi non la mel néna bima yalla défalé ma gis ay jikkom tek ci sama bëtt kenn netaliwuma wa sami'tu min kalamihi ma dégg ci ay waxam wa ma'arifihi ak qayti qamam ya ak qayti qamam ya parce que Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ni mu xamé won yalla dafa jiggi dayo té képp ko xamanteni bi ni bokku nga ci wa kërëm itam nak war nga gor gorlu ci lolu parce que itam nak dañuy wax xam yalla xam yalla xam yalla yalla l'istiqam ci mom lolu cheikhana ahmed tidiane wax nako bind nako li wara xam ci yalla parce que yalla du leppam lañ wara xam dedet tax ben xalel mus nako wax waaw fekk mag ñi ñu tok ci penc mi mu dik ñi leena ñun de jang nañ ba jang lu ngeen jangul mu la kon nak de jang ngeen lo xamne sen alkandi ci la nek waaw non la ko waxe xale bi dafa ñew jangi ci rewi nar yi bi mu ñubbe fekk mag ñi ñu tok ñi bisi fekk mag ñi ñu tok mu leen papa ba bay ñu de jang nañ ba jang lu ngeen jangul mu ya kon nak de jang ngeen li nga xamni seen alkande ci la nek waaw wax na leen deug mag ñi li ñu xam moy li wër li ñu xam moy xam xam motax mu ni wa sami'tu min kalamihi ma deg ci waxam je mom Seyd Ahmed Tidiane wa ma'arifihi ak qayti qamam ya wa isharatihi ak junjum yam dan junju wala ta'ifihi nena ak yoyu nga xamni ay lataif parce que lataif moy tay lu melni bone alif lam mim wala alif lam mim ra wala alif lam ra wala taha yoy yeb day dug ci lataif yi manam day ay xeti xam xam yo xamni nit du ko jang ci tere yalla subhanahu wa taala mo koy ilham nit rek koka man ko fecc ci lamagnam wax ko yow nga xam ko xam nga ko melni muhammadul arabi as-sa'ihi tafsirul qur'an al-azim bimu def so ci demé xam nga yow bo diké ci tafsirul qur'an li ngay gis alif lam mim dañ lan la allah a'lam bi muradihi yalla moy xam moy ki xam lam ca nam effectivement wax nañ deug waye mais bu féké muhammadul arabi daf dan la daf ci bolé ak ñiko yalla xamal ak ñiko yalla xamal parce que mom daf ni alif lam mim alif gi allah la mim gi muhammadul lam gi lam jibril lam gogul la muy alquran ci ñet ñi mu jaar jogé ci yalla jaar ci jibril ñu yonta la muhammad alayhi salatu wassalam motax yalla te ki zalikal kitab mom da ko dan fi parce que koku kenn la rek ci talibey cheikhana ahmed tidiane radiyallahu an kon bu waxe ni ma ngi don deg man sidi ali ci ay yoy nga xamni yu sew yu nakare li jenti la ma lo xamni azza wujuduhu aka jafé nga fekk aka jafé nga am kuko meuna li jenti ak am kuko meuna xam ba mën ko wax lo xamni jafé na ak amam wa qalla wuruduhu te newna yit ak rotam newna ak rotam moy pour nga dox ba gis kuko meuna genné ci gemignam newna jafena teyit wa udima mithluhu lu melni momit amatul dafa faf mujj sax don lu ñak manam gis ko xamni yalla joxnako yoyu xéti xam xam ba mu mën ko genné néna gis ko amatul jeexna wa fuqida shakluhu bu fekkon nu ñuy bind la itam shaklu diko bind néna lolu mom ñakess nako amatul mimma huwa jadirun ci lo xamni dafa yey nak deug deug an yufada maana ñu jariñe ca wa yustafada ta sakku ca jariñe xam nga cheikh tidiane radiyallahu anhu sidi ali neena lima degg ci mom ci xéeti xam xam ak lima gis ci mom ci ay sew yo xamni jafé na nga gis kuko yalla denk ak jafé na nga gis ko xamanteni bi ni man nako genn ci lamignam te mu doon lo xamni dafa yey nak manam dafa jaadu ci ñu xam ko jaadu ñu jariñoko waye jaadu ñu jariñi ci neena lolu bama ko gisee wa yuqsada ilayhi teyit ñu jublu ci moy nga bayyi sa itte yeb dem lijeenti ci xéeti xam xam yoyu wa yurada ta nammes ko moy lepp loy bëgg na nañu sal na ca lolu jitu wa tusattirahu te ñu bind ko parce que batu satr boko déggé moy luñuy bind rek moy ligne parce que ligne ci lañuy bind xam nga di nga dégg Seyd Mohamedou Boussairi bi mi wax ci yonnati bi alayhi salam ci mu'jizami mi ngi wax nan bi mi wo garab yi mom yonnati bi alayhi salam garab yi bi ñi ñew ka annama satarat satran lima katabat furu'uha min badi'il khatt bil liqam garab yi ka annama satarat gis nga ko wa tusattiruhu dafa melni dañu bind dañu redd ñom garab yi satran aw redd wo xamni lima katabat ñel la nga xamni bind nako furu'uha sen banqas ya min badi'il khatt ci gën ja yéme redd bil liqam ci qalima lu mësa bind la ci gën yéme gën ci rafet gën ci jup kérok ba yonent bi alayhi salatu wassalam di wo garab yi pour ci di len parce que lolu qissa la fuk na xam ngeen ko moy yonent bi alayhi salam bi mu fekke ben arabi ben way la mu ngi teud ci ta tefes gi yonent bi boru jadda la fek mu don doxantu ni mu yonent bi alayhi salam dal di ni arabi bi ah man day ana rasul rabbil alamin wa qaidul ghurr al muhajjalin man may ndawal yalla ëlëk yow mal qiyam man may jitu gayb top ci sama gannaaw mu dal di ni ko luy lolu buma la gëmé de gis nga garab gi ci tatéfes gi mo la gëm garab gi mi ngi tudon salamatu garab gu gatt la won arabi bi mu waxé lolou yonnati bi alayhi salam yonnati bi niko bula buma garab gi gëmé di nga ma gëm mu niko bula garab gi gëmé ma gëm la yonnati bi alayhi salam dik ba ci garab gi dal di koy wo bimu ko wowe ci l'islam garab gi dal di xoti ciuf ci dal di ñew ba ci yonnati bi alayhi salam deungal ni deung melni ku jox melni ku am ay nopp jël deung ndaysan lolou kenn xamul lan yantiba ali sallallahu alaihi wasallam dal di ni ko man ana man may kan garab gi ci bopam di wax bi lisanin arabiyyin fasih ci lakku arab bu leer ni ko anta rasul rabbil alamin wa qaidul ghurr al muhajjalin yow yaay ndawal yalla ëlëk yowmal qiyam yaay dekk ñepp top ci sa gannaaw wa kon nga xamni yantiba ali sallallahu alaihi wasallam bokki bis bu nek mo wax ko bay bo ñuy def ndank ci mbiram de wa senegal nak dafa xaw de wa dañuy jël yenen tibbi alayhi assalam diko tekkel ak seen serigne yeek yefi chaxan yoyu yoyu nañ ci genn waaw yenen tibbi la sallallahu alayhi wasallam mom bokul ak kenn bokul ak len liko yalla defal dotuko defal kenn liko yalla jox dotuko jox kenn alayhi salatu wassalam aqida bobu fokk nit am ko ci yenen tibbi ta fonkel gogu koko amul ci yenen tibbi alayhi assalam baye bo bayyi julle gor koko mom mala ko wax jaruko de yonentiba alayhi salatu wassalam boko fonkul jarul ngay julli boko fonkul jarul ngay wor bagn nako ba neena julit bi gëna yey ci man ci julit yi moy ki ëpp ci man ki ëpp limi julli ci man ki gëna yey ci yeen ci man moy ki ëpp limi julli ci man kon koko xamna liko yalla defal sallallahu alayhi wasallam neena itam lama dan degg ci sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu ma xamni itam watu satrahu fi turus al aqlam li gëna yey ci tay ñu ciop kalima ci da diko bind wallahi moy la ma daan deg ci cheikhana ahmed tijani wa dafa bëgg layil téré bi rek pour wané ni téré bi wax deug yalla man sidi ali harradi gisuma lu gëna yey ci nit set kalimam xoss daawam cios koko defar ko bamu baax ñu ni ko loy bind mu ni xana la ma deg ci sidi ahmed tijani neena amul dara lu gëna yey ci lu kalima di bind lu moy lolou nga xamni mom la dan deg ci sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu waya wa tudawwinahu fi ad-dawawin al-a'lam muni borom xam xami al-a'lam moy borom xam xami encyclopedie yi ya nga ab xam xam ya nga xamni mom lañ ci tadwin diko ci dajale neena gisuma dara lo xamni mo gëna yey ñukoy dajale ci bir encyclopedie lu moy jaar jaar ak jikko ak xam xam ya nga xamni mom mo bawo ci cheikhana ahmed tijani radiyallahu anhu neena nak bima gisse lolou man ci sama bop ma def calcul bobu xamni li geuna yey ci ñu bind ko ci encyclopedie yi li geuna yey ci ñu jël kalima set ko diko bind ci cahier yi wala ci téré yi wala ci agenda yi neena moy jaar jaar sayyid ahmed tijani neena moy xam xam ya daan bayiko ci mom neena ba lolou amé nak hadani wa matnama mangnama parce que batu hada ci arab da fay firi wa mat waye da fay firi mang xam ngeen mang han mang wolof la bu ñeuk da nga daan gis ak jur nga dajale len jur gur len de nga dajale len yor saw ya top ci sen gannaaw di len wax lool lañuy wax mang wa mom lay wax nan hadani mangnama man sidi ali harradim wa mat nama zalika loolu moy xam gi ma xam ni deug deug jaaduna xam xam yi sayyid ahmed tidiane di rotal ñu dajale ko saxal ko immortaliser ko ci ay téré neena lan lool moma mang ma ama talabtu minni ba'd al ikhwan andak nak fek sax ayna amna ay mbokk talibé yo xamni sakku won nañ ci man loolu parce que gis nañ ni ma mel ci sayyid ahmed tidiane gis nañ ni mu taxo ak mom gis nañ fi ni mu ma fonki ak fi mu ma parce que nak fo ngeen xamni sayyid ali mom mo dalal cheikhana ahmed tidiane ci fas cheikh tidiane bimu bayiko abi samgoun bi mu deme fas keur sidi ali harradim barada la dal ah sidi ali harradim bami xamante ak cheikhana ahmed tijani gis na fas sen dajje jeke wut fas dedet tariqatul khalwatiyya bi nga xamni mom la mujjé japp ci tariqa yi tariqa bobu ñaari nit la ko jox mom sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu te bobu jotagul tariqatu tijaniya sid mohammedul mushri ak sid ali harrad ibn barad al fasi ñoon joxon na len tariqatul khalwatiya tariqa bobu nak ligey ba def metti won gannaaw bi lañu jekki jekki rek gis ni serigne bi ay dogam wañeku na jotayam newna par rapport ak bu ñeuk ñu ñew dal di koy laaj biñ ko laajé ci leneen ni waaw dafa am benen tariqa cheikh tidiane musul wote xolal ñi mu nekkal sax xamuñu ni gisante nak yonent bi joxna ko tidiane cheikh ten xamul lool la ñun dal ñoo jekki jekki rek setlu ni sid ahmad tidiane dal ay wirde wañeku na par rapport ak bu ñeuk ñu laaj ko parce que yonent bi moko wax watruk jami'a ma bihi akhazta yonent lu mu wax cheikh tidiane def nako moko ni lepp lo japon bayiko lol motax mu bayyi tariqa bobu bayyi lawrat yoyu sid mohammedul mushri ak sid ali haradim gis ni ay lawratam wagneeku na ñu laaj ko ko biñ ko ko laaje nak ci leen ni ah dafa am benen tariqa nak bu mo yonent bi alayhi salatu wassalam jox muy tariqatu tijaniya lolou mo waral ñoñu laaj ko tariqa bi mu jox leen ko mais waxu leen kay ma jox leen ko de non la mbiri tedde motax sid ali ku yag ak cheikhana ahmad tijani radiyallahu anhu la motax kon limu wax ni ma ama talabahu minni ba'dul ikhwan andak la nga xamni len ci sama ay bokki talibé ñoko sakku ci man wal ahibba neena ak sama ay soppé al a'yan ñu nga xamni ay sang lañu an ata'arraba neena ci ma garal ci ma exposer ma genné ma bind ma feñal lima tayassara ladayya ci lepp lo xamni jappandina ci man tama tewlu ko jele ko ci serigne bi sayyid ahmad tijani ma fexé ba exposer ko feñal ko nit ñi jot ci sama ay yenn bokki talibé sak won nañ lolu ci man te yit wasaqahu Allah ilayya min at-ta'rif bihi ak li nga xamni yalla ko womat jëme ko ci man ma xam ko ci cheikhana ahmad tidiane ndax nak cheikh tidiane nek ak mom taxut nga xam ko de dedet lamu bëgg rek nga xam ci mom lolu rek ngay xam ci mom amul ben wérante sid ahmad tidiane ak gonna ak sid ali haradim fo xamanteni bi ni newlakum fa agal ñu bari xamul lolu ah amna sax lele nga deg ñoo xamni man gis na ñoo xamanteni bi ni dañu départ bayyi ag nan la sidi ali haradi mo raw cheikh tidiane lolu njumte la cheikh tidiane moy serigne moko raw dem moko raw tay waaw waaw cheikh tidiane moy serigne moko raw dem moko raw tay bokul dafa fekk nak ni sidi ali haradi maqam bi dafa reuy ci yalla amé xolal amna benn bëss mom sidi ali haradi moy doxantu ci sahra bi mi doxantu dal di dajé ak koku nga xamni mom modi Seyd Ibrahim Ar-Rayahi bi ngeen di dégg ak Tunisi bi mu gisé Seyd Ali Haradi mom Seyd Ibrahim Ar-Rayahi mais daf ko gis xol melokan bi rek dal di niko dama bëgg xomu lo yor waye dama bëgg nga jox ma li nga yor mu dal di niko talalal ma jox la mu talal mu jox ko tijaniya tariqatu tijaniya ñu and ñom ñaar ba ci benn barab Seyd Ali Haradi dal di niko dama bëgg dugg fi rek am benn dog bu ma def mu dugg ci bir neeg bi teju tambale def dog bi Seyd Ibrahim Ar-Rayahi yefi xawa yag mu tijji buntu bi gisul kenn ci neeg bi neeg bi ne kenn nekkul ci neeg bi ni weyeng mu daldi dello wat buntu bi ab dir Seyd Ibrahim Seyd Ali Harrazim radiyallahu anhu daldi ubi naka la ubi daldi dajante ak ki nga xamanteni bi ni modi Seyd Ibrahim Ar-Rayahi mu daldi ni ko ah waw sang bi man kat dama dugg sank ci neeg bi mais fekkuma fi kenn mu ni ko dedet du lolou al arifu billah idha zakara smallahi al a'zam yadhubu jismuhu nit bu xame yalla deug buy tuddu lismillahi al a'zam jëmum da fay jeex ci jëm yalla gi subhanahu wa ta'ala day ruy complètement dotul exister ci dotul amati motax li ngeen di deg ñukoy wax lismillahil azam lismillahil azam lismillahil azam man na nek lismillahil azam waye xam nga lan moy problème bi boromam moy kan kiko yor moy kan fofu la wax ji nek li bari na lu nit tuddé lismillahil azam man na nek lismillahil azam waye yow mi ko yor yaay kan lolou moy wax ji fofu la wax ji nek ngu benn mag musna ko wax suñu baaw keur ci radiyallahu anhu dik ni ko man xamna ni salatul fatih bi may jang ngay jang mais lan motax sa boss di def lu sama boss dul def muniko man sama boss dañ ko doser batu doser bobu nak nit ñi dañ ko degul dañu bokul ay ndigal lol moy wax ji amna ko xamanteni bi ni tay bu la joxon tariqa bi bo gënone yiss ci adna bi du tax nga dog ci tariqa bi te ëlëk kenn mu la téré dem aljanna mais ñoñu bari wuñ ci bir tariqa bi de sidaj malik mi ngi koy juñu ci bir faqih ahaduhum bisalbi aminuna subhana man hassanahum tahsina daf ci am gis nga kérok bi lolu amé sir ibrahim ar-rayahi sidi ali haradim wax ko ni ko nit bu xamé yalla buy tuddu yalla tur ci turum mu mag wowo jëmmam ak ruham yeb da fay sey ba jek tak day jugé ci wujud delu ci adam jugé ci baqa dem ci fana'u mu daldi ni ko ah man de deug deug amon na serigne ci tunus waye fi musuñ fa ag da bëggon nga don sama serigne ma don sa talibé mu ni ko xana xamoni man amna serigne man sidi ali ci bopam muniko yow muniko muniko det yow muno am serigne muniko baxna sama serigne mi ngi tuddu Seyd Ahmed Tidiane fum dekk muniko fas muniko ay way way way yalla nama yalla defal tawfiq bes ñew ma dajanti ak mom muniko dañen dajé gis nga mom bi mu dello Tunis radiyallahu anhu mom Seyd Ibrahim ar-Rayahi dafa dajé ak serignam Salihul Kawash netali ko limu gis ba paré wax ko niko yit jëlna benen tariqa bu moy bi nga joxon ta bayina bi nga joxone jappna bobu muniko li nga def mo gëndan ta nonu la a bu doon serigne legui nak duñ ko nang waaw duñ ko nang waaw te pourtant doon la wara teede wax deug yalla nit bo gisee ko xamni da yor lu gën li nga yor da nga wara bayyi li nga yor te japp li nga yor lol moy deug bu fekke ngir yalla la non la wara teede ko mo nak bu fekke ngir lenen Salihul Kawash Seyd Ibrahim ar-Rayahi dal di ni ko mande koku sax daf ma wax ni mom amna serigne te serignam mi ngi tuddu ahmed ak tidiane ma nga dekk fas ta bande ngeejo won na gis ko ko yalla bax na jamono di dox ba am ben beus ndaysan radiyallahu anhu sir ibrahim ar-rayahi serignam bobu di salihul kawash ki nga xamni mo nekkon fofu ci bobu jamono ci sen consulat ba niñ koy waxe ti ci tunis ni man dama am soxla buma beggon salihul kawash mo don serignu sir ibrahim ar-rayahi nga doxal mako ci fas ah muniko man saxula gis mi man sama yaram dis na ndax mag la ne sama talibe bi di Seyd Ibrahim ar-Rayahi ten ko jox mom mu dem doxi soxla bi ndax mom naka jek mom mi ngi beggona dem fas legi occasion amna ndaysan mu daldi jog ndaysan mu joge nak Cheikh Tidiane ma nga fas mu xey suba mu jël ben leguet ñu ngi ci def soow mu ni nañ ko tek ci bir pantrem bi mu daldi ni dina am gan ni ak ni lay mel bu diké nañ ko duggal ci bir neeg bi té nama xaar ma ngi ñew bu joxe instruction yi daldi genn dem nes tout Seyd Ibrahim ar-Rayahi daldi aksi bi mu aksé ñu daldi ni ko sëriñ bi néna nga tok xaar ko mi ngi ñew amna legat gu nekk ci bir pantrem bi néna nga nan ci Seyd Ibrahim ar-Rayahi daldi dugg ci bir tok jël ci legat gi nan amul ben 15 minutes Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu dal di teul ci kanamam wallahi mu xamni lako Seyd Ali Harazim waxon deug la niko amna serigne muniko yow mi muno am serigne waye kérok bam jakarlo jëmmi Seyd Ahmed Tidiane ji xamna ni Ali Harazim amna serigne nak Cheikh Tidiane moy serignam radiyallahu anhu koku dal di jog dal di koy laxasu nak waw Cheikh Tidiane niko ah bala dara dal ma ngi lay jaal sa serigne ba nga bayyi ci Tunisie ci Tunis muy Salihul Kawash ci janazam la jugge xam nga lolou ku ne xam na ni min babi kharqil aada min babi karamatil awliya digante Tunis ak Fès nga man ko dox même pas 10 15 minutes lolou benen bir la Seyd Ibrahim ar-Rayahi xam ni nak deug deug nak daj na waja ci lolou mo waral muni jugge ci Tunisie ñew ba fas lolou farata la waye jugge senegal dem ba fas farata la jugge makka dem ba fas farata la lolou motax mo waxon sahir kabil azma la tukhlid ila al yasi washab akh al hazmi za jiddin ila fasi lolou motax mo wax ni sahi yo sama ndando irkabil azma neena nga ut waru way wu tuddu takku ak dogu ni volonté wal hazma ak détermination waro way wi ngay wut na tuddu nonu la tukhlid ila al yasi neena bul tok rek nan ah yalla baxna bu yalla dogale mo dem fas dina fa dem dedet neena wutal waro way ta waro way wi do tuddu tak ko dogu ta boy dem na nga wut andando te andando bi na nek ñaar ñi washab akhal hazm néna na nga wut andando but bo xamni borom manam ku takku ku paré ko xamni dang ko nan hop mu jog andak yow dula tayello dula dissuader dula wax togal nañ bay ba dewen dedet zajiddin néna ngay borom ko farlu wa fan nga jëm muni ila fasi nga jëm ci fas la wax koku sayyid ibrahim ar-rayahi mako waxon dafa bokkon khalifatun min khulafa'i sheikh ahmad at-tijani radiyallahu anhu ci khalifa yu makki la bokkon mom ci ñi riwaya ci sheikhana ahmad tijani ci la bok mom sayyid ibrahim ar-rayahi gisna ben diwan bu mu liggey bo xamni daf ko def ala tartib al-huruf al-hijaiyyah mana dafa don tag sheikhana ahmad tijani ak tariqam ci gis nga ni alphabet arab bi tegalantoy amul ben harf bu nek ci alphabet arab lu dul li tag na ci sheikhana ahmad tijani diwan bi nak ak seygul senegal parce que mo luñ ko mom sayyid ibrahim ar-rayahi radiyallahu ta'ala anhu pour wala rek ni kon sayyid ali harradim amone ne serigne mbok yi te serigne mo don cheikhana ahmad at-tijani daf don nak borom may waw daf don borom may lol motax lele sax nga gis ñu xawa xababal ci mbiram waye dedet waw motax nak mu dalji ni man bama yalla defale lolou ak xam gi ma xam ni deug deug cheikhana ahmad at-tijani am jangalem jaadu nañu def ko ci digeunte ñaari feggu talif ko ci ay téré tassaré ko ci adina immortaliser ko lolou andak lennati bokk yi sakku ci man ma garal la nga xamni yalla subhanahu jappandal nako ajit la nga xamni yalla mang nako ci man ci xam ak dajale gi ma dajale lennati xam xami cheikhana ahmad tijani wabi tariqati ak lama xam ci tariqam wa irfanihi ak lama xam ci liko yalla defal ci xet xam xam wa tahqiqihi ak lama xam ci xam xam yi nga xamni cheikhana ahmad tijani radiyallahu anhu moko tahqiq moy réaliser xam nga dafa am xam xam yo xamanteni bi ni cheikhana ahmad tijani moko tahqiq mana bindon nañ ko lu jitu cheikh ahmad tijani waye budul won ak mom duñ mëna wax ni xam xam bi wërna wala wërul mom moko wërël lam ci wërël ñu japp lam ci wërulul ñu bayyi lolu moy tahqiq ah wa nash'atihi ak nga xamni moko sos ndax cheikhana ahmad tijani barina lu mu sos nak waye bo déggé lu mu sos tekkiwul ni lu fi nekkul won dedet lu rëron la mu feñalat ko wasiratihi neena ak jaar jaaram wa khuluqihi ak jikom wa shiyamihi ak jikoy biram wa kalamihi ak ay waxam wa isharatihi ak ay junjum wa mukashafatihi ak ya nga xamni yalla moko daan ubbi mu daan ko kashfu ndax sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu lepp lu ko yalla masawan bu yewoo da fay melni xar xaru doj bokul ak ñi nga xam dañuy gënt gis nan buma gënte li buma yewoo safan bi lay doon dedet cheikh tijani mom mukashafa wali mukashafa la maana limu gis bu yewoo lolu moy li am mom li amul dara lu ko bet ci mbiram nak ma wax la ko sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu dara bet ko ci ay mbiram ndax daf ko wax daf ni man fi nit ñi di téré ci yalla fala jëkke de nga wax ci fi nit ñi di téré ci yalla fala jëkke xam nga nit ñi fi ñi téré ci yalla moy yegg yalla dajja jaxasuk yalla ba jax tak ci yalla nek wali yu majzub ku yalla ñoddil bopam jaarale wul ci serigne jaarale wul ci fenn neena man fofu la jëkke ba nopi te neena boba kalafa guma kon xam nga koku deug deug nak wutiwul dara gannaaw bi bo gisee mu am ay serigne japp ay tariqa ba tariqa yi yegg ci ñeen fukki tariqa tukki joono bu nek mu dat ko parce que dafa wara nek yar kat ëlëk te nit nak bala nga mëna yar mbété yarés la nga xam nees di yaré xam nees di tégué aw nit ci yoon ba kérok mu yegg fa nga xamni moy la yalla wax wa anna ila rabbikal muntaha lolou nak mom bu fekké ni janguloko nak wax deug yalla mënu loko xam lolou des koy jang cheikh tidiani lolou mo waral mu don jappé tariqa lolou mo waral mu don ami serigne lolou mo waral mu don soobu ci yoonu yalla nek salik waye bu fekké pour mom mbiru bopam rek mom cheikh tidiani il n'a pas besoin de nous il faut que les choses soient très claires ñun ñoo am soxla ci sayyid ahmad tidiani mais cheikhana ahmad tidiani ban soxla la am ci ñun même bu gisul won yonent yalla muhammad mu jox ko tariqa tidiani fi ñut yalla yi di téré fekk na mom téré na fa bu yagg mom moko wax kenn waxaluko dufi'tu dufa'atan wahida ila al-hadrat al-ilahiyya mundu ana yafi'u fa sara awwali akhiri wa akhiri awwali wa kulli juz'i wa juz'i kulli fa sirtu ana huwa ana min haythu huwa la min haythu ana kay cheikh tidiani moko wax mone man tok na boba kalafa guma yalla xecima bifuma yobuma ci hadratul ilahiyyati te neena amul du ben dafa'atan wahida neena ben bif la ma xoti kira yeb te kira yoyu mbok yi ben kiray bu ci nek talna tal go xamni ay ana lumière moy tang beut ko ndimbalal yalla la muni fa sara awwali akhiri sama ngal ben muju nek sama muju lolou wax la wa akhiri awwali sama muju nek sama ngal ben moy limal don wax legi cheikh tidiane wutiwul dara muju ma don ko mom yalla mu don ma man lolou nak deg deg rek lay laaj parce que nit bu dello ci am amuk azalem nit amul am gu bayiko ci bopam dedet nit amul am gu bayiko ci bopam yow da nga xey rek nefi dedet xeyow xey nefi dafa am fula yalla jaarale ba tax nga xey nefi te lolou bokay dello ci ciosanam lolou nga dello ko ci ciosanam lolou nga dello ko ci ciosanam ci ben mindeef lay dello mu yonnati bi alayhi salatu wassalam mom yonnati bobu da am gu bayiko ci bopam mom amul am gu bayiko ci bopam am gu bayiko ci yalla la am amuk azali gogu nak fofu ngay taxaw nan yow yalla allahumma salli wa sallim ala ayni zatikal aliyati mo waral sidi ahmad tidiane yonnati yalla muhammad niko demal nga firi salatul ghaibiyya parce que boko firi wul nit ñi dañ bokale ci yalla parce que am amuk azal gi moy boba yalla bindagul dara chay chay la wolof di wax boba yalla bindagul dara mom yalla dong mo fi nek am amam gogu bo ca delo lepp boba yonnati bi munul nek lenen ludul yalla lolu shirku amu ci mais yonenti bi ndax mom da am gu bayiko ci bopam am gi mu am ci kum bayiko way ne jeexna lu bayiko ci yalla nak di yalla dafa laaj deg deg lo rek la kon sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu bokki wutiwul dara lolou tamit fokk mu leer kon nañu xamni li cheikh al hadji malik nan amara an-nabiy imamana bitanazzuli لإفادة الأخلاق بالورد الجلي أمر ديغلنا النبي يونتي بي عليه الصلاة والسلام كان لا ديغل إمامنا سونو نجيت لي داخ شيخنا أحمد تجاني موي إمام الأولياء موي نجيتال مبولي مبولي نيون يالا لولو سيني عبد الرضي واخ موي دغ دي مو نجابوت قطب الزمان مولن ماي تا لير يا ني نان لولو اي تاغ دغ لا دي بيلك لولو يالا خمناني دو تاغ دغ لا Cheikh Tidiane mo njabote qutbu zaman boko dege moy mbolé qutbu zaman yi ngay deg ay njabotam lañu teyit mo len may ca lèr ya ñu nan wallahi lool deug la Cheikh Al Hadj Malik nak ni yonent mom ci bopam mo digël Seyd Ahmed Tidiane bi tanazzuli ñuko mais fo nga wacc mais kon fo motax man la Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu a réalité il n'a pas besoin de nous yonenté ko ni waccal munuko lutax may wacc munuko khana li ifadatil akhlaqi ngir jariñ mindeef yi kep moy tax nga wacc ma jariñ len jaar fan muni bil wirdil jali ci rot way bo xamni dafa leer dang astaghfirullah alquran la salatul fatih alquran la ilaha illallah alquran la sat buñu ken fonto ci dan ñu ay li salatu ala nabi la يلا ني يا ايها الذين امنوا صلوا عليه جيخنا تاك تي غيس نغي لي ген ييمي سي طريقه تيجان غيس نغ لاوراتي لي ген ييمي موي لوتي ني سانتاني بروم بي لا امبيراتيف لا لول مو غنا ييمي سي طريقه تيجان استغفر الله بيغي جان يالا سي بوفام مولا واخ ني لا استغفروا ربكم خمغا لول ديغلي لا ديم لين ген ساكو نيغلال سين بروم صلاه الفاتح بي غاي جان يالا مو واخ تي القران يا ايها الذين امنوا صلوا عليه يني بوكو تي دائره الايمان دي لين جولي تي موم يوننتي بي خمغا لول امبيراتيف لا اله الا الله بي غاي جان يالا واخ تي القران يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يني گم يالا دي لين تود يالا لو باري باخنا تا لول موي لورات ني يور نون دي motax cheikh al islam radiyallahu anhu cheikh ibrahim yass daf ko waxone ben bas bim deme makkatul mukarram muniko degna yeen senegal la ngeen fa nekke muniko degna nga wax de in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu la alquran wax de bu fekke nit ku xamul dafa ñew beug jaxase tax muy wax bu la waxe bala nga def len leerul ba nopi mu dal di ñu ko yeen senegal deg na bokale yalla ngeen fa nek ci lal ay mbalan di tiaxa naka def yu ken xamul te yow borom xam xam nga bokku ci ligue bi da nga wara wax ak ñom bo delo fofu wax ay waxam baagal koku ni ko dama lay laaj ndax yow da nga xam tijani ya cheikh ibrahim ci bopam moko wax lolu mu ne ko deet man kay xawmu li lolu mu ne ko man xam na ko ndax dang ci bok mu ne ko dit man kay bokuma ci yalla tere la lolou kay duma ci bok muk mu ne ko man ci la bok xamoko mako xam boko ci ma ci bok kon bu laaj de am yama wara laaj bu tontu de am mala wara tontu te bala lolou dama lay laaj yow waw hal yamna'u al-muslim li akhihi al-muslim an yastaghfir Allah waw ndax ab julit señna tere mbokum julitam mu jeglu yalla ben bas niko la det muniko ah hada haluna ñu ne lo rek lañ nekk muniko hal yamna'u al-muslim li akhihi al-muslim an yusalli 'ala an-nabi al-mukhtar ndax ab julit señna tere mbokum julitam mu julli ci yent yalla muhammad muniko la la muniko ah hada haluna lol di moy suñu mbir muniko hal yamna'u al-muslim li akhihi al-muslim an yadhkur Allah ndax ab julit señna tere mbokum julitam mu tuddu yalla ci la ilaha illallah muniko la dedet muniko hada haluna ñu ne li rek lañ nekk nekkewuñ leneen jeexna koku dal di ni ko nangam na waaw ko defé kon pour wax la ni la tariqa tijaniya amon na ay nit ño xamanteni bi ni da nañ ko waxal da nañ ko layil te da wuñ ko tek ci fanatisme dañ ko dan tek ci xam xam bu leer nañ qala allah qala rasulullah lol nak lañu soxla mais pas ay wax yu reuy ak waxu dof yo xamni yow mi koy wax mëno ko layi ka nga aju ci mom mënu ko layi lolou amul ben jariñ lolou kuko am dang koy denc kuko am dang koy teyi tariqa tijaniya soxla wul lolou limu soxla moy yalla neena yonent bi neena budé ci mbiru tariqa bi nak nga ni cheikh neena mbiru tariqa bi bo bañé ciowli bari bul wax kenn neena neel sayyid ahmed tijani neena wax ji jeex tak ndax tariqa bi ci mom lañ ko wacce digg bi ci maqama yi tax ñuy top ñukoy top ak diko tag ak lu ne ñu yan koko diko ko wax ci mom la wacce yépp guddi la wacce tariqa bi amu ci ben lawrat bo xamni wacce na guddi lawrat yépp digg bi ci la wacce yep ikhtiyariyat lawazim yajim bu fekenteni bi ni maqama yi la cheikh tidiane maqam yi mu rango amu ci ben bu wacc bi ci yeb guddi la wacc motax ngay deg laylatul khatmi ak laylatul khatmi lol motax amu ci ben bu wacc bi ci maqama yeb guddi la lolou nak ay junju la ay junju yu reey reey la e tabarakallah bokk yi lolou motax cheikh alhaj malik waxon lolou ni amara an-nabiyyu imamana bitanazzuli li ifadati al-akhlaqi bil wird al-jalil kon cheikh tidiane dafa ñew ci jamono ci ndigalal yaronte bi alayhi salatu wassalam ngir jeriñ minde fi oh minde fi nak boko dege ñepp gi ci bir jinne ak nit ñi ak ñepp cheikh tidiane amon na ay dongo yo xamni ay jinne lañ boko waxe nak amna ño xamni comme liñu gëm barewul liñu xam barewul dañuy defé da ngay safal subhanallah yalla amul ay mindeef yo xamni ay jinne lañ gëmuñu won yenenbi alayhi salatu wassalam kon tay buñ la waxé ni la cheikh tidiane amon na ay njabot yu nga xamni ay jinne lañu bokon ci tariqam dan tok ni ci mbalani wazifa yi dan wazifa ah lolou kay yomuna deg wax deug yalla ay nak waxna ko fi kérok nit bul def lo amul nga ni ken amuko nit bul def lo xamul nga ni ken xamuko mbir yi doxewul nonu dedet ku defé kon tabarakallah lolu mo ci nek de nga mu daldi wax nak ni ba lolu amé ma gis ci mom cheikh ahmed tidiane mu kashfam ya manal ya ko yalla dan kashfu nga xamni lu ci ne bu xeye day melni kharkharu doj de nga wa karamatihi ak ya nga xamni modi ay karama cheikh tidiane yalla lim ko defalon ci ay karama ken mënu ko wax karama moy teranga bi yalla di defal wali pour que mu meuna degeural limu ne bu fekke dafa am ñu bëgg taxaw diingat ko wala ñu bëgg taxaw weddiko ñaare karama li daan tax nitu yalla diko def ngant lay doon ngant moy tax ñu def ko jigen ni mi amé ngant ba tax du mëna julli nitu yalla non lay amé ngant ba tax moy def karama lool la batu al karamatu haydun lirrijali innal karamatu haydun lirrijali lolé nga dégg ñu firi ko ni innal karamati wërna ni def karama lirrijali ñeel goor yalla yi haydun néna loolu mbeureug la firi wul loolu goor du gis mbeureug limi firi moy gis nga mbeureug ngant la bu ko jigen amé du julli nonu mo nekké ngant ci mom bi du julli nitu yalla def karama ngant lay doon ci mom maana day dem be seus amatu pexé moy tax mu sok ko def mais sulu lol du ko def ngantay tax mu def ko cheikh tidiane radiyallahu anhu ken musul deg fu mu woné karama ken musul gis fu mu woné karama bu ko defé ngant tax yépp yi ngay deg mu def ko yépp ngant tax mais musuko def parce que ndeko dede ben way ñewna ci mom mom sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu fekk bobu cheikh tidiane ma nga ci tilim sane waaw bobu fa la daan def yeen retraite spirituelle bi tilim sane waji ni ko ya sheikh ra'aytuka tu'alij al-amrad fa hal 'indaka shay'un min tibb adh-dhunub a serigne bi man yow dama la gis yaangi luggu febar yi nit day febar nga ray ko mu wir te boba giseewul ak yenen tibi ci tariqa tijande motax man la sheikh tijane wutiwul dara de dedet ah bobu yoregul tariqa tijane nit daan febar mu ray mu wir nit daan sukurat mu ray mu dundat lu yag lol cheikh tidiane def na lu ne waji ni ko gis na la ngay def lolou waye man dama am ben febar bu nek ci man ta febar bi du ay bob bu metti wala tank bu metti wala nop bu metti febar bi moy febaru bakar legi nak ndax man nga ma luggal sama febar bobu cheikhana ahmed tidiane radiyallahu anhu ni ko ih naam man na nek kay mu lal ni ko a'inni ala zalik ay way way dimbali ma ci lolou sheikh ahmed tidiane nak ci lako wax wax bo xamni melnu mom moko mosa wax ci nitu yalla lu jitu mom nitu yalla musuko wax jamono mom nitu yalla musuko wax gannaawom nitu yalla musuko wax bobu ibara nit musuko wax te lolou ku xamul yalla itam manoko wax ku nekkul murabbi yar kat ci walu yalla xam fan ngay jaarale nit ba tax nga takale ko jikom yikoy teye ak yalla ku munul lolou muno wax wax bobu nit du lambatu di wax lolou nit day xam di wax lolou parce que daf ko ni idhab ila shajaratil yaqini wa khudh minha uruqa an-niyyati wa awraqa at-tadbiri wa thimara at-tawadu'i wahrisha fi mihrasi at-tawbati waj'alha fi qidri ar-raja'i 'ala manasibi as-sabri wa awqid tahtaha nar al-khawfi bihatab adh-dhuhdi tan'aqidu laka shurbatan fashrabha min haythu la yaraka illa Allah fa inna adh-dhunuba la ta'tika abada lol bo xamul yalla mon ko wax setal bi wax daf ko ne da nga may bakar moy sa febar da nga bëgg mo ma fajj ko mu wër mu wax waw muniko idhab ila shajarati al-yaqin demal ci garab go xamni yaqin la tudd yaqin certitude ah demal ci garab go xamni yaqin la tudd motax gis nga yalla bo amul yaqin buno go départ go lele nga deg ñaan nit ñi gëm na ñaaral dañ ko wolul gëmuñu ko yalla ku ko gëm woluko buñu takale yoyu lool waxi wolof la cheikhou diane fofu la départ rek waji niko demal ci garab go xamni mi ngi tuddu yaqin certitude nga jël fa li ak li ak li wa khudh minha uruqan niyya nga jël ci garab gi ay reene reene yi mo tuddu reene yene yene la reene yi tuddu wa awraq at-tadbir nga jël ci xop yo xamni mi ngi tuddu setantal nit bo bëgge dem ci yalla yegg ci yalla fokk nga nek boromum xel dof du yegg yalla wa simar at-tawadu'i nga jël ci meññantu mo xamanteni bi ni furwi yo xamni mi ngi tuddu at-tawadu' muy sipik wacc sa bop baña jappé sa bop dara ñett ngay jël ci garab gi yaqin la tuddu certitude da nga ci jël reene yo xamni yene la tuddu muy intention nga jël ci ay xop yo xamanteni bi ni setantal lay tuddu waye itam nga jël ci meññantu mo xamni wacc sa bop lay tuddu nga boole len deub wahrisha fi mihrasi at-tawba neena nga boole ko deub ko ci genn go xamni tuup lay tuddu nga rukku ko ci genn gi tuup la tuddu soko deubé ci gennu tuup ba nopi dang koy yak nga yak ko ci cin cin la mo tuddu qidru ar-raja cin lo xamni cinal yaakar la tuddu yaakar yaakar yalla boko yakke ci cin lol nak nga tek cin li ci ay was xam ngeen was bu ñeek moy xeer yoyu ñu daan tek di ci tek cin li mom lay wax ala manasib as-sabr nga tek cin lolou nga xamni modi cinal yaakar nga tek ko ci was go xamni wasi muñ lay tuddu bu ci yam wa awqit tahtaha nga taal ci suufu cin la naral khawf safara wo xamni ragal ak tiit ak ñaka wolu sa dara ci digante ak sa borom lay tuddu nar al khawf safara ragal yalla safara tib waye safara wo lokoy tale man mat muni bi hatab adh-dhuhdi ci matum deddu adina safara wi safara ragal lay don cinli cinel yakar lay don was gi muñ lay tuddu waye mat makoy xam matuma mom moy mom lay wax hatab adh-dhuhd muy matum deddu adina neena gis nga boko defé tan aqidu laka shurba cin la dana wañax ta bu wañaxé ben guux rek mo cey amé fashrabha nga nan ko min haythu la yaraka illa allah fula ken dul gisé fumay kumay yalla wa parce que fofu bo faxé ag yak yalla di boko defé fa inna dhunuba la tatika abada bakari dotun la dikkel mukk benen yon nak dana jël ben cours spécial ci wax bi ko defé toj ko teul ko yatal ko nga xamé ni dina expliquer exactement Sir Ahmed Tidiane radi Allahu anhu lim beug wax lan la fofu parce que lolu kuko xassa xam rek nek murabbi nek wax deug yalla koko amul ben werante motax lolu murabbi ye bor nañ ko xam nak deug nga motax muni ma gis ci ay karama mom cheikhana ahmed tijani radi Allahu anhu wa ghayr dhalika min ma'athirihi ak sax lenen lu bokul ak karama ci ay jeexitalam wa ayatihi ak ay timanam lolu dal bama ko gisee fa jama'atu cha la dajale nak fi hadha ta'lif ci talif bi muy li nga xamni dañ ko togalé bind ko muy jawahirul maani cha la cha dajale mastahdartuhu min dhalik lepp lo xamni sakona ko tewlu cha lola mimma huwa mu tuké cha lolu nga xamni ba'du ma hunalika da fay don lenni maana dafa bëgg wax ni dama bolé la nga xamanteni bi ni mom la tewlu ci sayyid ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu daldi koy def ci ñaari feggu isaafan liman talab mu nek ndimbal ci kep ko xamni daf koy sakku ndax amna ñu doon sakku ci man ma dajale len lima jele ci cheikhana ahmad tijani ci xéeti xam xam yima mëna wax ak lima xam ci mom ci jaar jaaram ak lima xam ci mom ci ay karamam ak lima xam ci mom ci ay isharatam ak lima xam ci mom ci ay lataifam lolo nek isaafan liman talab isaaf moy firi ndimbal ci lañ jëlé sayyaratul isaaf bi firi ambulance al isaaf moy firi ndimbal de nga motax muni wa ithafan li dhawir raghab mu nek ak may ci ñinga xamni boromi xemem lañ manam ñi xememon jar jari sayyid ahmad tidiane ak ay xam xamam li dana nek ak may ci ñom nek cadeau ci ñom waye wa i'anatan li zawil i'tibar mu nek ndimbal ci ñinga xamni boromi xel lañu di xalam ak di xalat te soxla ay outil de nga wa ibanatan li dawil istibsar waye mu nek lo xamni luñuy faccal la mana luñuy feñal la luñuy leral la ñeel borom gis gis yi ndax amna ñoo xamni yasun taala daf leen may gis gis même bu seen alli wo sori wul waye bo leen waxe lenn ci jaar jaar sayyid ahmad tidiane ak ci ay xam xamam ñom loola dana leen permettre buñuy gëstoti loola nek seen outil bo xamni mom lañuy gëstoo moy wa ibanatan li dawil istibsar wa ifada li ahli almahabba mu nek njariñ ci ñinga xamni dañoo sopp cheikhana ahmad tidiane wal widad bëgg sayyid ahmad tidiane wa hidaya li dawil intisabi waye dajale gu makoy dajale da fay nek ak ñub droiture ci ñinga xamanteni bi dañoo askano ca mom cheikhana ahmad tidiane waye wal istinad wëru ci mom cheikhana ahmad tidiane kep ko wëru ci mom téré bi dajale gu makoy dajale dana nek ñub ci yow waye dana nek njariñ ci yow ndax lan izit ta'alluqu bi ahli llah ndax kat wëru ak aju ci ñoo nga xamni ñoo di ñooñ yalla wal liyadu ak wewu bihim bi janabihim ci sen peg ak ci sen wal wal inhiyashu ilayhim ak ñu peg la ci sen mbolo wal wuquf bi abwabihim ak taxaw ci sen buntu ya neena kep ko xamni dafa bokku ci ñooñ yalla mu werni ci ñooñ yalla la bokku nitu yalla la amna leeru pey nga dem aju ci mom wala nga bokku ci mbolom wala fuñ ko gisee gis la na nga yekni lolu ta'alluqun bi janabillahi alkarim ak aju la ci walu yalla subhan mais yalla den ko gis ana yalla fu mu ne ak jana sax dug fa da taxa gis yalla yalla bu ne ci alquran fa firru ila allah daw len jëm ci yalla da ngay set ña yalla ay feñ ci ñoom nga daw jëm ci ñoom te ña yalla ay feñ ci ñoom moy nitu yalla yi koku mom bu le ci kenn nax waaw nitu yalla yi de motax mu dal di ni izi ta'alluqu ndax deug deug nak aju bi ahli llah ci ñoon yalla wal liyaz bi janabihim ak wëru ci seen wal wal inhiyashu ilayhim ak fexé ba bokk ci seen mbolo de nga ko lolu wal wuquf bi abwabihim ak taxaw ci seen buntu ye ta'alluqun bi janabillahi alkarim neena lolu ak aju la ci walu yalla subhanahu nit bu aju ci yalla moy aju ci nitu yalla xam nga di nga deg lu ñu wax sirsatu sufiyya secret bu graw la ci tariqa tijaniya sirsatu sufiyya baam ngeen ko ah yalla ni ko yalla xamal ci sirsatu sufiyya yalla ni ko yalla xamal nandal luy dox ci digënté fatihatul kitab la salatul fatihi ak jawrul kamal yalla ñu ko yalla xamal waaw ci cette soufiya la tuddu waaw ni ngay nosé sa kurus gi nosé ko per ba mu japp ci bop bi nonu ki nga xamné ci mom mo la koy jox non la lay nosé ci ñoñu yalla ci lu wër lolou lu mata lijeenti la waye xam nga légui ñun dañu top jamono rek ndaysan di lijeenti yo xamanteni bi jëmul fenn yalla ma yalla bal aha kon nak neena lolou ta'alluqun bi janabillahi alkarim neen ak aju la ci walu yalla mu teddi mi de aju ci nitu yalla moy aju ci yalla waye wawqufun ak taxaw la bi babihi alazim ci buntum ba taxaw ci buntu yalla moy taxaw ci buntu nitu yalla waye wa ta'arrudun li rahmatihi neena ak gar la ñeel yermandem xam nga gar ñeel yermandem moy xam nga ni yermane yalla kat mën na wacc jamono bu ne yermande yalla kat mën na feñ jamono bu ne nga ni xa fan la yermane yalla di genn ak ci ñan lay feñ nga ci nitu yalla yi nga dem ci ñom kon yow yaangi gar sa bop manam yaangi dem pour am yermane yalla subhanahu wa ta'ala al amima yermandem bu matale ba wa rahmatihi al jasima ak yermandem bu reuy bu mag ba ndax neena bo deme ci l'imam tabarani dafa indi ben hadith bu am solo nak mom lay wax wa fi hadith at-tabarani bo deme ci l'imam tabarani dafa wax ben hadith muni inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahatin ala fata'arradu laha la'allahu an tusibakum nafhatun minha fala tashkuna ba'daha abada nena l'imam tabarani dafa jele ci yaronte bi alayhi salatu wassalam muni inna li rabbikum ñel na sen borom bi len yar yor len fi ayami dahrikum ki sen fani jamono ji ngeen di dundu nafahatin ay nafahat moy ay bonni gis nga ciuray ni ngi koy defé ci and mu xéñ lolou lañuy wax nafahat yalla subhanahu wa ta'ala non la mel lélé dafa am ay yermande yo xamanteni bi ni daf koy tassaré ci adina mu bonni melni ciuray néna nak yalla day def lolou lélé day jéki jéki ci jamono rek mu waccé yermande légui nak yow nan nga mëna def ba yermande yoyu dula recc moy da ngay dem ci nitu yalla yi ndax ci ñom la yalla di ya waccé yermande yoyu so démé ci ñom bu yermande yi waccé ala kulli hal dana melni ciuray buñ def ci and ñom and lañu rek ñom nitu yalla yi and lañu rek bu ci yalla defé ciuray bu la fa fekké rek mu xéñ na ak lu mëna xew lol motax muni inna li rabbikum werna ni ñel na seen borom bi len yar yor len fi ayami dahrikum ki seen fani jamono yi ngeen di dund nafahatin lolou nga xamni modi ay bonni way way ala mani fata'arradu dem len ngeen gar laha ñel bonni yoyu la'allahu jombul ni mom an tusibakum dana len jot maana da ngeen am nafhatun ben sax xeyna ca bonni ko yoya minha tukke ca lolou nga xamni moy bonni maana yermane yoyu bu ngeen demé xeyna ngeen am ci sax walaw ben la te neena ben bu ngeen ko ci xasse am fala tashkuna ba'daha abada dootu ngeen taxé di mukk gannaaw te waxna deug xana xam lo ni gis nga yalla subhanahu wa ta'ala mi ngeek ay nafahat yo xamanteni bi ni dina ko wacce ci nitam mi gis nga ben ci nafha yoyu rek bu la fa fekke genamono bamuy wacc paré nga ci taxé di motax buñ lay wax nan la bisu altini buñ lay wax nan la bisu aljumaa amna ci gaay cheikh tidiane man waxumoko cheikh tidiane sax nak ay gaayam amna ci ño xamni bisu altini bo len tege beut doto dem sawara mais hadith bi rek dafa doy rek pour nit meuna deg lolu hadith bi rek doyna pour nit meuna deg lolu waye nak xam nga ki nga xamni dang ko wax jant baangi ni xolal mun la anamu di dof lu koku dang koy bayyi parce que jant jeurul xol mom bu fenke mom boko gisulit bu naaju tangi nga yeko cheikh tidiane ngi non de jant la de gisoko waye bu naaju tangi nga yeko de motax muni nak kon fa ya fawzal ladina wana taxek nga xamni nahdu ilayha ño bur mana ño daw jëm ci nafha yoyu muy bonn yoyu te moy dem ci nitu yalla yi waw wa ta'arradu laha ñu taaj seen bol waw ngir tataan yermande yoyu waw do deg muy wax nan wa nuri lak wanil mutakawwinati ladami sahib al haqq rabbani al barq lasta'i bi muzuni al arbah al mali'a likulli mutaarradin min al buhuri wala wani mom de ñaar rek kay am gis nga nak ma wax lako gis nga taw lu mu bare gis nga bo ya fousé ba tatano lu taw ba bare yit yow dula baril yow da ngay tatane da ngay tatan moy nga dem ci nitu yalla yi nga tatan ndax ki tatan berigo mais mu am berigo ki tatan xottu gerti sax am xottu gerti ki tatanul dara du am dara c'est non c'est clair wa li kulli muta'arridin yonnati bi alayhi salam moy melakh wi nga xamanteni bi ni niru goor ak wu jigen dañuy jaxaso mu xotti ko ndox mi tok gis nga ndox momu mom la motax amna salatu bo xamanteni bi Seyd Ahmed Tidiane lako yonnati bi alayhi salam wax niko de len ko jang 70 ku koy jang 70 salatu bobu dana melni gis nga nabiyul ummiyu ni mu mel yow waliyul ummiyu ngay nek nabiyul ummi xam nga amna na ngeen xamni yit waliyul ummi amna amna salatu bo xamanteni bi yonen jox nako cheikh tidiane ba xam ngeen ko ah way serigne lolou après ngeen ki ko ngeen top toko rek yalla nko yalla xamal waw yalla nko yalla xamal alaji ah lolou mom lolou xam nga nak da dul neex ak ki waye buñ jugge rek ñu set ko amna de amna waaw après ñu xol ko ba xam waaw après ñu xol ko ba xam waaw après ñu xol ko wa ta'arradu laha muni ñi wona texet ñi nga xam ni dem nañu jël seen ay ndab di tatan bonniku yoy nga xam ni moy bayiko ci suñu borom tabaaraku wa ta'ala ta fan lañ koy tatane moy ci keur nitu yalla ya muni fastamaddu min tilkan nafhati madada motax danañu sakko tebbo ci lolou nga xamni moy bonniku ay tebbi leer ak ay tebbi yermande wa muñu nak wa idha kana inda dhikrihim donte nek na nak fasenu tuddu ñom nitu yalla ya kama fil athar non nga xam non la ñewé ci athar meun nañ wax ni hadith lay doon ñaare waye batay dara wuté tuti ak hadith athar boko déggé meun na nek wax bo xamni sahaba moko wax te xam nga li lay waxu sahaba dañ ko mëna yéggal ci waxu yoonentiba alayhi salatu wassalam rawat na muy sahaba bo xamni dafa bokon ci kutabul wahyi ñi daan bindal yoonent bi wahyu wala ñi nga xamni ñoy xal ay haditham gannaaw bi loolu lañuy wax athar deng al mawquf bo xamanteni bi ñi dañ ko waqfu wal khabar al ma'ruf mu nek khibar bo xamni khibar buñu xam la lan lañu jëlé ci athar dañ daan wax ni inda dhikri salihin tatanazzalu ar-rahmat loolu la bëgg wax moy tatanazzalu dana wacc ar-rahmat yermude yalla yi watanimu dana dana mag dana barkel awatifun nasamati ñewante yi ngelewi yermude danañu magge ci tuddu gi ngay tuddu nitu yalla yi ak di netali seeni xibar ak seeni jaar jaar neena loola yar subhanahu wa ta'ala dana ci wacc ay yermude kon lool rek jaron nañu talif jawahirul maani wala tok di waxtane jawahirul maani muni kon nak fama baluka ana yow lan moy sa mbir bi nashri mahasinihim ci tasare gi ngay tasare seni bax bax ak seni yu rafet ya nga xamni mom la len yalla defalon wa mafakhirihim ak poukere ak ndam ya nga xamni mom lañu amé nga diko tasare wa ta'dadi manaqibihim ak tuddu di lim di wagn seni jalore ñom nitu yalla yi wa ma'asirihim ak seni jeexital wa dhikri siyarihim an-nabawiyya ak di tuddu sen ay jaar jaar yo xamni sen jaar jaar yep boko xole jaar jaar la yu askano ci yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam musuñ wacc yon waw waw bo dege jaar jaar yo xamni dafa melni jaar jaar yonent bi moy bo xole yonent bu ci nek esun taala bu yekete sa ndegu dafa am ben nitu yalla bu muy roof ndegom ala qadami kulli do non ñukoy waxe ti nan ndegu waliyu yalla bo gis dafa nek ci suufu ndegu yonent yonent bobu nam melon non la nitu yalla bi di mel ñoy bokk ay mbir su ko defé nak lolou tam am nañu wax ni moy labdali waye rek li ci am solo tam taxam moy ñom dal nitu yalla yi seen jeexital yi diko tudd wa dhikri siyarihim annabawiyya ak tudd seen jaar jaar ya nga xamni ay jaar jaar lu yaskano ci yonent bi akhlaqihim almustafiyya neena ak seen jikko ya nga xamni dafa melni jikko yonent yalla muhammad ma yalla belli donte dafa melni rek nak ci nga yam parce que rek mustafa waxon na len ko kérok limi tek moy gis nga ciaru garab xam nga fim nek ni bo amé ay deg bo ci rocce sa loxo daf lay dag waye bo jele jasi nga diko felet diko felet diko felet ba mu ratax bandak nga xamni bo ci rocce so loxo du dag lolou moy mustafa yonent bi non la ko yalla def dako felet felet ko ba mom yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mu muccu ayib ci fan yeb lolou moy mustafa neena nak jiko joju lam neena nitu yalla yit sen jiko yi non la mel allati hi sen jiko yoy nga xamanteni bi ni ñom hudan njub la wa nur leer la wa shifa ak safara la lima fi sudur ñel mbolé jangoro yi nga xamni mi ngi ci dënni wa dawaun neena lolu ak pat la safara la lil qulubi ñel xol yi wallahi nitu yalla yi di tuddu sen jar jar yi da fay fajj febari xol wajala ak wunnikula lil kurubi ñel mbolé mbolé nuñ koy waxé ti jafé jafé ak naqar yeek yu mel nonu wa fathun neena ak ubbekule itam lil basairi ñel gis gisu xol yi wa naf'un jarin la lisara'iri ñel li nga xamni moy neub ci xol yi naka nonu yit wa hudan lisalik dafa nek ak njub ci kep ko xamni da nga sobu yoonu yalla waye wasair ak kep koy dox ci yalla waaw ndax nak fokk nit ñi xamni yutribu samia hadithuha waqtane nitu yalla ak waqtane jikoy nitu yalla da fay sigire lo nop ko koy deg da koy contane lo sigire batu wolof la at tarab moy sigire moy contane ba jaayu wa yahsul ashwaqa ila hadratihim hadithuha gis nga nitu yalla yi di wax di netale sen jar jar yi day soñu ak di ye sa tiofel ci nga dem ba ag ci sen hadra ngir meuna jeflanti ak ñom jaayanti ak ñom te lolu deug nak moy aynul fath motax muni wa ma muliati dawawin wad dafatir ken mustafesal te fesalesul lolu nga xamni mom moy encyclopedie ak agenda yi wala fahatil afwah te neena gemmeñ yi musuñu wax musuñu tuddu wal mahabir daay musuñu bind ba'da shama'il rasulillah sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bañu bindé jaar jaar ak jikko yonnati bi alayhi salatu wa salam wa sirrihi ak jaar jaaram wa shimatihi ak jikkom at tahira jikkom ju labj mom yonnati bi alayhi salatu wa salam wa atharihi ak jeexitalam gannaaw ba kalima yi bindé lolu encyclopedie gannaaw bañu dagalé lolu na nga yegni kalima bindatul encyclopédie dajaletul agenda dajaletul lo xamni bi afdal mo gën min akhbarihim ci seeni xibar ñom nitu yalla yi wa makarimihim ak tedd nga yelen yalla defalon wa maasirihim ak seen jeexital ya idhum ndax ñom ñoñu di nitu yalla yi ashabuhu ñoy ay sahaba mom yonnati bi alayhi salatu wassalam waye nak as-suhbatul ma'nawiyya mana boko degge nak waxuñ ko comme sahaba ya nga xamni ño bokon ak mom jamono gis ko gem ko tek ko beut jihad gaday and ak mom ci lepp ñoñu taxul ñuy wax waye ashabuhu al ma'nawiyya muy ay sahabam yo xamni ci walu maana boko degge moy sahaba yi nga xamni ñoko fete ci walu batin parce que dafa am lafdhu am maana lafdhu moy bat xam nga bo binde ahmadu bat bi lool lañuy wax zahir parce que binde nga ko gis nañ ko moy lafdhu bi waye maana bi moy ba li neub ci bir ahmad bi lan la ahmad buñ ko waxe lan lay firi ahmad sighatun tufidu lil mubalagha fil hamidiyyati ci arab buñ waxe ahmad limi tekki moy ko xamanteni bi ni mo dakk sante ñepp yalla bokut ak muhammad muhammad moy ki ñu sante ahmad moy ki sante bokul motax yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam turum yam joxon bopam daf ci bokon ana muhammadun ana ahmadun waaye ahmad ji nak waxon na len ko fi kérok lu yeme yeme la lolou motax mu daldi yit ni idhum ñom dal ñoo nga xamni ñoy nitu yalla yi ashabuhu ñoo di ay andandom waye nak as-suhbatul ma'nawiyya muy andando go xamni andandok bir la du andandok biti andandok batin la du andandok zahir andandok ma'na la waye du andandok lafz wa mu'jizatuhu neena ñom ñoy ay kharba xam al-baqiyati kharba yi nga xamni ñoo fi dess sax bi mais Cheikh Tidiane ak ay nawlem yeko jitu ak ñimu jitu ñom buñuy wax mu'jizatur rasul deug deug mana kharbaax yonent bi buñ koy wax deug deug moy ñitu yalla ñi en réalité lool la bëgg wax waaw waaw waaw as-sarmadiyya kharbaax yoy nga xamni dañ fi sax ba faw muni nak walillahi mbax ñel na yalla darul qa'il mbaxu ka nga xamni mo waxon haythu yaqul ngi indi bayit ye ndaysan neena dafa am ku ma sa wax muni yen nitu yalla yi dal ya sadati ya afdal as-sadati la uzayyinanna bi dhikrikum awqati ya khayra sahbi muhammadin min ba'dihi ya afdal al-ahya'i wal amwati muni ya sadati yen ñi nga xamni yene di samay sang ya afdal as-sadati yen ñi nga xamni yene gën gi sang yi la uzayyinanna wat na dana taral dana rafetal awqati samay waxtu lan la koy tarale lan la koy rafetale muni bi zikrikum ci tuddu gi ma len di tuddu malako wax nitu yalla yi so beugé sa jamono rafet sa tay ak sa ëlëg rafet de len tuddu fo tollu rek amul wéranté muni ya khayra sahbi muhammadin yen ñi nga xamni yene ngeen ji andalo yent yalla muhammad min baadihi gannaawam ku yenen doon andal bu fekke parce que yenen tibbi alayhi salam amna ñum doon andal avant mu fi ñew amna ñum doon andal bim fi ñewé amna ñum doon andal bim fi jogé na leer yenen ñim doon andal bim fi jogé ñi ci gën moy ñitu yalla yi de nga sama wax lool motax mu niko ya khayra sahbi muhammadin min baadihi yen ñi nga xamni yene ngeen ji andalo yent bi gannaawam ya afdalal ahya yen ñi nga xamni ñi dund yene ci gën wal amwati ñi dey ci yene ci gën ñi tu yalla yene waxal muñu nak wa nahnu nun sidali harad barad al fasi ma ngay wax muni wa illam nakum min al atba' même bu fekke bokku ñu ci ñi nga xamni ay tabi'in lañ moy ñu top ci sahaba yi jang ci sahaba yi wala min al ashya' wala bokku ci ñi nga xamanteni bi ci njabotu yonnati bi alayhi salam lañ bokku ci deret xayna haqiqatan ci deug deug wal itba' ak ci top yonnati bi alayhi salam ci sunnam waaw fa hawla nafahatihim néna lolou nga xamni mom mo wër sen bonniku ya ñom sahaba yoyu nahum néna ci lañuy wër rek ñun wali shay'in ak lenn min barakatihim narumu dañu sakku li shay'in ñel lenn min barakatihim ci seeni barke ñun même buñ ci bokulit na nga yekni xam nañ fa nu ne dañ nañ fa dem même buñ ci bokulit leneen yalla defal ci ay barke na nga yekni mom lañuy wut te mom lañuy sakku lolou tax mu ni won khuz ma dana in fatakal ajallu ndax in lam yusibha wabilun fatallu ndaysan mu daldi ni waxkat ba dafa waxon ni khus jeelal ma li nga xamni dana mo gëna jégué in fataka bu fekki recc na la al ajal la gënuna maggi da nga don wut témir amo témir mais am nga ñaar fuk ak juroom mais jappal mo gën bañ am dara la la bëgg wax ñun même buñ bokul ci sahaba yenenti bi alayhi salatu wassalam bokku ñu ci ñi tek suñu tank ci sunnam ba ndap comme nam ko ci tege won nitam way ndax lolu moy li gëna reuy lolu moy haqiqa mbir mi deug deug way ñene buñ amul lolu yit jappal li gëna ki rek xus jappal rek madana li nga xamni mo gëna jappandi gëna soufi in fatakal ajallu bu fekke la gëna mag recc na la ndax nak in lam yusibha bu fekenteni bi ni nak ah jotuko wabilun lolou nga xamni mom modi tawb wami fa fal tawb ci pici fal jotko alquran jela li def ko liqtibas rek dag waxu yalla sof ci waxam il lam yusibha wabilun fa fal de ngeen ko jang ci alquran muñu nak wajadirun ta dana yey dana jadu liman raddada akhbarahum ñel kep ko xamni mi ngi indi ak indi wat di wax ak netali seeni xibar wastamadda atharahum ak di sako teb ci seeni jeexital ñom nitu yalla ya wa akthara tay barel hadithahum seeni waxtan wa ahabba qadimahum wa hadithahum te mu bëgg lool seen demb bëgg seen tay bëgg seen ya bes bëgg seen ya magget an yadkhula ci mu dugg nak diyarahum ci seen kër wayanala mu am birrahum seen mbax aw ya'laqa wala mu aju minha ca mom wala bok aw ya'laqa ba aju minha ca mom bi fa'idatin ci njariñ lo xamanteni bi ni takunu dana nek mom njariñ la manfa'atuhu alayhi njariñ la ca mom aidatan di delu ci wat ci xam nga nitu yalla bu fekke da nga bëgg seen njariñ juge ci ñom delu ci yow da ngay fexé ba gannaaw ba nga leen soppé di wax seen jaar jaar nga dem aju nak ci ñom waye soppu leen rek yam ci beuyul nak loolu la bëgg wax wa fi ma'na dhalika qil neena ci wax bobu rek ci jublu way wax bobu qil waxe son wa qila boko dege ci arab moy ki wax xeyna xamuñ kan la waye wax bi mom mo ñu amal solo ndax li arab yi wax nan fandur li ma'na al-qawl la lil qail fal haqq maqbul walaw min jahil wax da ngay xol jublu way bi waye bul xol ki koy wax deug alal yalla fu ko neex la koy jaarale yenen tibbi alayhi assalam da naka wax inna lillahi sirran yudhihu ala lisani shu'ara yalla amna secret bo xamni leg leg sax ci lamiñu way kat yi la koy jaarale waaw kay motax amna nit ci yalla bu mak fi senegal ben way musnako laaj ni ko nak da nga deglu musique mu ni ko xana bu fo dof nekulé atana gen nañ hi diw la fek muy deglu musique xam nga dafa am ño xam dina xoromu mu ni nak hadithis sam'a bil mahasin minhum fal hadith lana nadimun nufusi fa idha ma suqita minha bi ka'si zala anka min al ana kull bu'si mu ni hadith na nga waxtane nanga waxtanal as-sam'a sadig bil mahasini ci li nga xamni mom moy li rafet ci nitu yalla yi minhum ca ñom ndax fal hadith waxtan wo ngay waxtan ci nitu yalla yi di waxtan seen jaar jaar ya ak seen yu rafet ya ak seen karama ya neena lolu nadimun nufusi moy li nandal suñuy bakkan lana di ñu ñeel suñu bakkan bo bëggé mu mandi rek tuddul ñu nitu yalla yi waxal ñu seen jaar jaar ya waxal ñu rafetun ci ñom fa idha ma suqita minha gis nga nak buñ la nandalé ci xibaaru nitu yalla yi bi kasin ci kaas maana ñu jël xibaaru nitu yalla yi soti ko ci kaas nandala maana nga dem fañ koy netalé nga tok deglu ko rek lo rek la bëgg wax neena zaala dana deñ anka ci yow ba jeex tak kul buusi bepp jafé jafé min al aina bu tuké ci choono wengsu la wolof di wax moy al buus wengsu moy wolof bu dis moy jafé jafé bu tar bu metti nit ku ca nek te bëgg mu deñ da ngay dem tok ñu wax la nitu yalla yi ñoy ñan bu yag wa ndegam nitu yalla yi rek lay wax xam nga yenenbi ali sallallahu alayhi wasallam kay jëratu la wax gamu gat ku ci nek di ci wax sax nak mom bu neug ci da nga tardé mom wax deug yalla jëratu ko wa xana façon bi lañuy wax kay nes koy niñ koy defé lañuy wax waya jëmmi def ki subhanallah ku koy weddo julit ko amul wérante niñ koy defé dal d'accord na ko ci wérante mais ndax war nañ ko def wala waruñ ko def gam yonenti bi lolou ku ci wérante do julit ku tol ni yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla yoni ay yonentam 124000 te kenn ku ci nek bo diké li ngay mujjé wax moy ahmad nga ñew dama defé nit ñi dañu xam yonenti bi dé yonenti yépp ku ci né lolou ngay mujjé wax da ngay wo say nit ba mu ñew nga leen hé xam nga lu mu man nak dafa am kuma yoroon mbiri rek dé ni ngi ñew bu ñewé japp leen lam leen wax lima waxon ngeen tek né ahmad la tuddu ba ci yonenti yalla isa mi mujj ci ñu yalla yoni lolou la mujjé wax bokk yi ko déggé nga wara xam ni kon yonenti bi alayhi salatu wassalam yonenti yi gamal nañ ko yalla gamal nako rabi alayhi sax gamal nañ ko nak wa lo bëgg yow nak xana defin wi kay lañuy wérante nes ko wara defé ba mu deppok sunnam nes ko wara defé ba du génn sunnam nes ko wara defé ba mu deppo ak ay bëgg bëggam waye ndax war nañ ko def wala waruñ ko def c'est pas un débat dedet sincèrement de nga ko lolou motax mu dal di ni jaalana allah yalla ñu yalla boole mimman ahabbuhum ci nga xamni sopp na len mom yalla wattaba'a tariqahum ñu top yonam wa hizbuhum ak seen kurel ga wa razaqana talazzu yalla ñu yalla wërsegal ñuy banexu bi xeb bi xabarihim ki seen xibaare ñom nitu yalla ya wastihsani siyarihim yalla ñu yalla wërsegal ci ñuy sako rafetlu seen jaar jaar ya wa asarihim ak lolu nga xamanteni bi ni mom moy seen jeexital ya ñom nitu yalla ya ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in e tabarakallah mbok yi dañuy taxawani nonu ndax li wolof yi di wax mo ci nek lu jiwu wa jeexul de jugufa te yaronte bi alayhi salatu wassalam itam ak sahabaam ya cheikhou tidiane ak sahabaam ya yakarna mene su tok di wax ci ñoom ba mu jeex mënul nek dedet defé kon jotaay bi mi ngi bëgg yagg ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu dool ñoo defal tawfiqam ñaan yalla mu defal nu taysiram ñaan yalla mu boole ñu ci nga xamanteni bi ni ñoo di ay sopem ñaan yalla mu boole ñu ci nga xamni ñoom ñoy deggal ay nitu yalla am ndax dañuy wax ni al i'tiqad wilayatun wal intiqad jinayatun am pass pass ci nitu yalla doyna wilaya waye contre nitu yalla doyna ak togn yalla ñu ci yalla musal yalla ñu yalla won deug wërsegal ñu ñu mën ko top won ñu chaxan may ñu katt ñu mën ko moytu te bool ñu ci ashabu sheikh ahmad at-tijani radiyallahu anhu bool ñu ci ñako sop te ciofel ga di deug ci ñoom du and ak ben ngistal du and ak dara lu ko rax te dara du ko yaq ba kérok ñuy dajje ak mom yalla ñu ko yalla defal ci dara je yonnati bi alayhi salatu wasalam te yalla buñu kenn ëppalé ci ay mëdëdëm ci barkem ba ak kon nak bokku yi dañ leen doon fatali rek ni jawahirul maani bi mën nañ ko suivre ci page Facebook bi page Facebook bi tam serigne ahmed fall rek mo ci nek mom mën ngeen ko consulter fofu ñiko bëgg xol fofu mën nañ ko sét fofu amna itam chaîne Telegram ci ñiko bëgg xol fofu fofu tam serigne ahmed fall mo fa nek jawahirul maani bi naka nonu chaîne YouTube bi itam serigne ahmed fall mo ci nek mën nañ ko sétan fofu ci chaîne YouTube bi en même temps aussi ñu bañ di faté di abonner ci chaîne bi parce que abonnement bi dina la permettre buñu dougalé vidéo nga mën ko jot directement nga xamni du jar ngay dugg ci YouTube bi diko wër ak yu mel non ngeen jéggal ñu rek liñ ci jublu dara lu moy tassaré liggéey ak njangalem cheikhana ahmad tidiane radiyallahu ta'ala anhu yalla ñu yalla boole yiwi ngeen balnu haqu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh